さあ、た た。おやげを消して。どうもありまーす。 Jó, te várjál, jövök még egyszer, akkor még egyszer, akkor a fülvédőt egyszer. Akkor visszajövök még mára még egyszer. Akkor a fülvédőt is, jó? Úgyis a piszkos ruhában vagyok már. Még egyet fordulok a fül. Hogy összevágjuk. Mikor akarunk venni? Nem tudom, én hónap után elérek a hónap után a Szabadszára. Viszont pizzék a Szabadszára, az orvos pizzék, az orvosról az iskolában. Nem tudom, megláttam, hogy menjek, vagy nem menjek. Nem tudom, eldöntem. Mert én már megyek kígyóra felé. Nagyon irányszál itt hoztál. Ez volt. Ez van. Még mindig a ideje fogozat. Nem, az... Most onnan hoztam a muskit, azt nem merítettem a muskit. Azt mondom, hogy szedek onnan, meg eminen is. Az rosszágban van, kiették a patkának. Elég rossz. Aztán már megint zeli, bazdmeg. Nincsen fele most annyira. Nincsen. Ebben lesz akkor ezt le? Nem lesz el, mondom, kérték már az egerek. Akkor nem ebben lesz? Azt majd gyújjak neki, nincs annyira fele, mint az előbb. Kicsit kevesebb van bele. Hát ez jó. Ja, új, van jó kis szarra, nézd meg. Jó, jó, jó, jó. Hát kicsit megették az egereket, tényleg jó lesz buzdaságnak. Körülfelszte. Zupa. Neki. Ilyet hoztam most. Hiába vannak a macskák. Ha visszajövök, én vasárnap ki a... Hogy is írják rá? Mi? Vasárnap mi nem megyünk ki a... Vásárra. Úgyis már régen voltál vásárban. Nem megyek. Miért nem jössz? Mi a helyre? Régen voltál már. Hát régen, meg sokáig is lett. Nagyon régen voltam. Jó, egy éve már. Több mint egy éve nem voltam már ott. Nagyon biztos. 50 biztos. 40 talán szabad. 30 kg, az így kb. Fél zsákot, emlékszesz? Fél zsákot a 30 kg, amikor lett véve. A vörös lidd, emlékszesz? Tudod, hogy milyenek voltak a zsákok, másfúj. Az volt a jó ide, amikor be lett véve. Ülteti anyád a hajmát, de így irány. Ülteti. Az a régi szép jó idő. Bevittünk. Elmentünk a torpedóba. Zsába volt, semmi dolog nem volt. Nem emlékszem. A régi szép idők elmúltak a kívül. Mindig csak a rossz tárgyak. Nem hisz, milyen jó volt egy időben? Jó volt, jó. Rossz csak zsákolni kell. Be volt feltrakva 20-30-40 zsák, és akkor van egy papa, valami volt a dolgom csak. Emlékszem? Nem volt semmi dolgom, a kukoricával. Annyi volt az egész. Jövök, hozom a fővédőt is, akkor fővédszerünk, jó? Elhozom a fővédőmet is, akkor bírunk fővédszerem is. Van, de... Nem, szoktam. Aztán jön a... Most nyílnek visszafelé majd a... Én elvégbe megbarotálkozom, minden azt állni. Jó, akkor lassabban jövök akkor. Jó, nagyon gyert, jövök is messzen. megjöttem. Mi van, hogy a semmi se. Nem láttam. Később menjek vissza, mert akarni fátalni nálam ezt. Nem tudom, később. Akar fátalni a szemem. Jövőben most a mai napom úgy. Viszek, jól viszek a kukoricát. Hát akkor várj, majd én kukoricát. Mit mondasz, kanyarva? Nem értelek. A kényleget alig bírtam elhajtani. Menj el. Na, be. Lapasztam azt. Na, nekem is van egy rakár, több volt, amit mutatom. Azt mondom. Ha ha ha ha! ezek a szobámban, meg kell járni. Megzárd el az ákat? De. Már be akarsz venni? Van nálam kulcsak. Viszed a lámpát? Kell van. Thank you. Thank you. Buonanotte, Arcuccia! Yosma! Bella rotta Arcuccia! Penta fiskin in kotat. Thank you. Oh.